जाने कहा दिल खो गया, न जाने कहा दिल खो गया, न जाने कहा दिल खो गया, न जाने कहा दिल खो गया। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहा दिल खो गया, न जाने कहा दिल खो गया, न जाने कहा दिल खो गया, कहा दिल खो गया। पूछो जरा पूछो क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है। पूछो जरा पूछो क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है। कोई समझ न पाए क्या रोक सताए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहा दिल खो गया, न जाने कहा दिल खो गया, न जाने कहा दिल खो गया, न जाने कहा दिल खो गया। मुश्किल है जान से भी प्यारा मुझको मेरा दिल है, उसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहा दिल खो गया, न जाने कहा दिल खो गया, न जाने कहा दिल खो गया।